چلیے الفاظ کی تھوڑی سی وضاحت دیکھتے. سب سے پہلے اسماء کو دیکھیں گے. مخرجن نکالنے والا, اس کا روٹ ہے خار اور جیم, اسم فائل ہے یہ. پھر اس کے بعد دیکھیے بادیہ, باز اور ہا, اور ہا ضمیر ہے یہاں اسم ضمیر. قلوبکم دل تمہارے, قاف لام با سے قلب کی جمع, اور کم اسم ضمیر. ذالک وہ اسم اشارہ بعید ہے. الحجارہ پتھر, ہا جیم را اسم معرفہ ہے یہ. اشد زیادہ سخت, شین دال دال سے اسم تفصیل ہے. قصوح سختی, قاف سین واو سے اسم صفت ہے. اس لفظ کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور آج کے سبق میں بھی آئے گا. اردو میں ہم بولتے ہیں قساوت قلبی, دل سخت ہو گیا. تو قساوت سختی کو کہتے ہیں, لیکن خاص طور پہ یہ دل کی سختی کے لیے لفظ آتا ہے. قصد, قساوا, قاسی القلب اردو میں ہم بولتے ہیں جو شخص رحم کے جذبات سے خالی ہو. پھر اس کے بعد ما جو اسم موصول ہے. خشیتن ڈر, خاشین یا سے اللہ کے خوف کی وجہ سے دب جانا, اور اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جب اس کا اظہار جسم کے اعضاء سے ہو تو وہ خضوع ہوتا ہے, یعنی خشوع دل کی خشیت, اور خضوع اعضاء اور جوارح کی خشیت. غافلن غین فالام سے غافل, جو نہ جانتا ہو, اسم فائل ہے یہ. کلام اللہ ہی, اللہ کا کلام, یہاں تورات کی یہ صفت آئی ہے. امیونا جو پڑھے لکھے نہ ہوں. حمزہ میم یا سے امی کی جمع ہے یہ, اسم صفت ہے. امی کہتے ہیں وہ شخص جس کے علم کا سورس اس کی ماں ہو, یعنی بس جو ماں نے سکھا دیا سکھا دیا, اس کے بغیر بعد میں کچھ پڑھ نہ سکا. ان لٹرڈ کے معنوں میں. ویلن تباہی, دوزخ کی کھاٹی کا نام ہے یہ. ایدیہم دونوں ہاتھ ان کے, ایدی اور ہم ضمیر ہے اسم ضمیر. ہاضا یہ اسم اشارہ قریب ہے. سمنن قلیلن قیمت تھوڑی. ایامن دن, یوم کی جمع ہے, اسم موصوف ہے. مادودہ گنے چنے. آئین دال دال صفت ہے یہ بھی. سیتن برائی کو کہتے ہیں, اردو میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں ہم لوگ. خطیہ خطا اس کی, خاتوئے حمزہ. مسٹیک کو کہتے ہیں سلپس جو ہوتی ہیں. اصحابن ساتھی, صاحب کی جمع. النار آگ, نون و را سے جہنم کی آگ یہاں مراد ہے. خالدونا ہمیشہ رہنے والے. خالام دال خالد کی جمع ہے, اسم فائل سے جمع مذکر. چلیے کچھ افعال کو دیکھتے ہیں. قتل تم, قتل کیا تم نے. قاف تالام اس کا روٹ ہے. نصر باپ, قتل مستر فعل ماضی سے جمع مذکر حاضر. فداراتم میں جو تھا اداراتم, جھگڑنے لگے تم. دال را حمزہ تفاعل باب ہے. تدارتن مستر ہے فعل ماضی, جمع مذکر حاضر. کنتم تکتمون تم سب چھپاتے تھے. کاف تامیم نصر باب. کتمن یا کتمانن مستر ہے فعل ماضی, استمراری, مذکر حاضر. اردو میں بھی بولتے ہیں کتمان حق. یحیی زندہ کرتا ہے. ہا یا حیون فعل مدارے ہے, واحد مذکر غائب. یریکم وہ دکھاتا ہے تم کو. را حمزہ یا سے افعالن. اراءتن مستر ہے فعل مدارے, واحد مذکر غائب. تاکلون تم عقل رکھتے ہو عین کاف لام سے ضرب باب عقل مصدر اور فعل مدارے جمع مذکر حاضر قصد سخت ہو گئے قاف سین واو نصر باب قصوتن و قصاوتن دونوں اس کے مصدر ہو سکتے ہیں اور فعل ماضی واحد مؤنث غائب یتفجرو پھٹ جاتا ہے فا جیم را سے تفاعل باب ہے تفجر اس کا روٹ ہے فعل مدارے واحد مذکر غائب اس کا مطلب ہوتا ہے پھوٹ پڑنا بڑے پیمانے پہ کسی چیز کا پھوٹنا یہ شک ککو وہ شک ہو جاتا ہے شین کاف کاف تفاعل باب ہے تشقق اس کا مصدر ہے فعل مدارے واحد مذکر غائب یخرجو یا یخرجو خا را جیم سے نکلتا ہے نصر باب فعل مدارے واحد مذکر غائب یحبتو وہ گر پڑتا ہے ہا باتوئے دارب باب ہے خبوت مستر فعل مدارے واحد مذکر غائب تتماؤنا تم تما رکھتے ہو تو میمین سے فتح باب تماؤن مستر فعل مدارے جمع مذکر حاضر یسماؤنا وہ سنتے ہیں سین میمین سمیع باب سمعن مستر فعل مدارے جمع مذکر غائب یحرفونا وہ بدل دیتے ہیں حرافا یحرفونا وہ بدل دیتے ہیں حرافا تفعیل باب ہے تحریف مصدر ہے فعل مدارے جمع مذکر غائب عقلو انہوں نے سمجھ لیا عین کاف لام سے ضرب باب عقل مصدر فعل ماضی جمع مذکر غائب لقو ان سب نے ملاقات کی لام قافیا سے سمع باب لقاء یا لقی اس کا مصدر ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب خلا وہ اکیلا ہوا خا لام واو سے نصرا خلا ان مصدر فعل ماضی واحد مذکر غائب تو حدیثونا تم بتا دیتے ہو ہا دال سا تفعیل تحدیث مصدر فعل مدارے جمع مذکر حاضر اسی سے لابات کا لفظ حدیث بھی اسی سے یو ہا جو وہ سب جھگڑا کریں ہا جیم جیم باب مفاعل محاجا اس کا مصدر ہے فعل مدارے جمع مذکر غائب یسر رونا وہ چھپاتے ہیں سین را را سے افعلن اسرارن مصدر فعل مضارے یولینون وہ سب ظاہر کرتے ہیں عین لام نون سے افعلن باب اعلانن مصدر اردو میں بولتے ہیں نا اعلان وہی لفظ ہے یہ بھی فعل مضارے جمع مذکر غائب یظنون وہ گمان کرتے ہیں زوئے نون نون سے نصرا ظنن مصدر ہے فعل مضارے جمع مذکر غائب یکتبونا وہ لکھتے ہیں کاف تا با سے نصرا کتبن مصدر فعل مضارے اور یہ سب جمع مذکر غائب کے ہی سیگے چل رہے ہیں یشترو ان سب نے خریدا یا بیچا شین را یا سے دربا اور فعل ماضی ہے یہ کتبت اس نے لکھا کاف تابا سے نصرا کتبن مصدر فعل ماضی یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یکسبونا وہ کماتے ہیں کاف سین با سے دربا کسبن مصدر ہے فعل مضارے جمع مذکر غائب تمسا چھوئے گی یا چھوتی ہے میم سین سین سے مس باب نصرہ سے بھی اور دربا سے بھی مسا مستر فعل مضارے واحد مؤنث غائب لن یخلفا هرگز نہیں خلاف کرے گا خا لام فا افعال اخلاف مصدر مضارع نفی تاکید واحد مذکر غائب احاطت اس نے گھیر لیا حات توئے توئے سے بیل ماضی واحد مؤنث غائب چلیے چند حروف دیکھ لیتے ہیں حروف سب سے آسان ہوتے ہیں مجھے امید ہے کہ تھوڑا سا مشکل تو ہوتی ہوگی آپ کو افعال لکھنے میں لیکن وہی بات ذہن میں رکھیے کہ کانوں سے ٹکرانے دیں کوئی نہ کوئی ایک تو لکھ ہی رہا ہوگا نا اسی امید پہ میں بتاتی ہوں کہ چند لوگ تو ضروری سمجھتے ہوں گے ان چیزوں کو فا پس پھر کے معنوں میں حرف عطف ہے کاف مانت مثال مثال کے لیے آتا ہے یہ حرف لا کے لیے من سے حرف جار ہے بی سات حرف جار ثم پھر حرف عطف بلا کیوں نہیں حرف تصدیق ہے یہ اور فی حرف جار ہے میں کے معنوں میں چلیے جی یہ تو تھی باتیں ہماری روٹس